بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زهق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانانو ورونو او خویندو، د الله رب العالمین په توفیق سره منګه د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د سیرت مبارک لړۍ شروع کړې وه. داسې یو خوږ بحث و چې زمنګ او ستاسو د ژوند تیرولو اعلی او کامل نمونه په دې کې شتون لري. منګ ته د ژوند هر اړخ دا د شریعت په رڼا کې روښانه کړی دی، ولله الحمد علی ذلک. پتیر درس کې د وحی بیان وشو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته څنګه وحی راغله، هغه څنګه نبی وګرځیدو، جبریل علیه الصلاۃ والسلام ورته څنګه راغې، هغه بیان تر دیزه پورې وشو الحمدلله. بیا دا خبره مونږ بیان کړې وه چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا امر وکړ الله رب العالمین، قم فانذر، اے نبی علیه الصلاۃ والسلام، ته پاسېږه دا خلک ویره وه، دا خلق منع کرد دغه شرکونو نه، دا خلق اسلام او توحید ته راوبلا. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دعوت شروع کو. د دعوت اوله مرحله سری وه، پټ دعوت نبی علیه الصلاۃ والسلام کوو، چې دا درې کاله یا څلور کاله موده وه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثت په وخت باندې عربان په قبیلو کې ویشل شوي وو. نو مکه کې د قریشو قبیله اوسېدله، او په مکه کې د سیاست تنظیم پالیسی او د پریکړې او تړونونه دا ټول د قریش او قبیلې پر اساس کېدی. ټولو به چې په کوم خبرې اتفاق وکړو، هغه به د دې مکې د قبیلو پالیسی وه. بیا قریشو کې دننه څوارلس فرعي قبیلې او څانګې وې. نو کله کله به داسې وشو چې یوې قبیلې به یوه خبره ومنله، خو بله قبیله به په مخالف کې ودرېده. نو دغه پالیسی او دغه پریکړه او دغه سیاست به مخکې نتلو، بلکې په دغه ځای باندې به ختم شو. دا به د ټولو اتفاقي خبرونه ګرځېده. نو په دغه قبیلوي او قومي نظام کې په کار دا وه چې اسلام په بنو هاشمو کې اول خور شوی وی، او بیا وروسته په نورو قبیلو کې خور شوی وی، یا نورو قبیلو یې مخنیوی کړی وی، او اسلام دعوت په دغه ځای کې موقوف شوی وی. خو د دې په خلاف د اسلام خورېدل د قبایلي عصبیت او قومیت پورې کم تړاو ونه لرو، ځکه د بنو هاشمو برخه په اسلام راوړلو کې د نورو قبیلو نه ډیره نه وه. څنګه چې د بنو هاشمو برخه په اسلام کې وشوه، دغه رنګ د نورو قبیلو برخې هم پکې وشوې. اگر که د بنو هاشمو مینه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نصرت د نورو قبیلو نه زیات و، خو دغه مینې دوی اسلام ته راداخل نه کړل. تر دې پورې چې بنو هاشمو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ستر ملاتړي ابو طالب هم ایمان را نوړو، نو اسلام د قریشو خاندانونو کې په متوازی او مساوي ډول باندې خپور شو، چې دا هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حقانیت یو ستر دلیل و. او بل طرف یوه ښه امنیتي نقطه هم وه، ځکه هره قبیله په خپل کور کې مصروفه شوه. د کفارو قوت او ائتلاف هغه پاشل شوی و، ایوی نقطی تیر ټول قوت راټول نشو، کنه بیا مقابله ګرانه وه. نو هر قبیله کې الله رب العالمین یو مسلمان پیدا کو، هر قبیله په خپل ځان پورې مصروفه کړه. لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د تیم قبیلې نو، عثمان بن عفان د بنو امیه نو، زبیر بن عوام د بنو اسد، مصعب بن عمر د بنو عبدالدار نو، علی رضی الله عنه د بنو هاشم نه، عمر بن خطاب د بنو عدی نه، عبدالرحمن بن عوف او سعد بن ابي وقاص د بنو زهره نه، عثمان بن مزعون د بنو جمح نه، بلکه داسې مسلمانان هم په دغه وخت کې وو چې هغه د قریشو قبیلو پورې تړاو نه درلود. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د حزیل قبیلې نه و، عتبه بن غزوان د مازن قبیلې نه و، عبدالله بن قیس اشعری و، عمار بن یاسر د عنس د مزجح قبیلې نه و، زید بن حارثه د کلب قبیلې نه و، طفیل بن عمر د دوس قبیلې نه و، ابو ذر غفاری و، عمر بن عبسه د سلیم نه و، عامر بن ربیعه د عنز بن وائل قبیلې نه و، صہیب النمیری د بنو نمیر بن قاصد نه و. نو دا اسلام په مختلفو قبیلو کې خور شو او هرې قبیلې ته خپل حصه ورسېده. نو اوس به دا خبره شروع کړو چې دا ډیر یو خوږ بحث دی، زمونږ د اسلام په تاریخ کې یو زرین باب دی، ځکه دغه ابتدایي خوند د اسلام دا بیا چیرته نه لیدل کیږي. نو د الله په توفیق سره به دا خبره بیان کو، هغه ممتاز خلق به بیان کو چې د ټولو نه مخکې اسلام ته سبقت کړی او دی باب کې اوله درجه حاصله کړې ده. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، هغه خلق چې سابقین فی الاسلام دی. نو دا بحث هم اوږد بحث دی، خو موږ به ته بعضی ټکي فقط راواخلو او زمونږ ستاسو دپاره پکې عبرت دا دی، کله چې یو مجاهد په یو علاقه کې تک تنها پاتې شي او غواړي چې جهاد شروع کی، د تمکین دپاره عملی ګامونه واخلي او په داسې علاقه کې او په داسې ځای کې اوسیږي چې یو عقیدوي او یو مجاهد ملګریم نه لري، نو په دغه ځای کې به د حسابات او جګړه څنګه شروع کړي. دا موږ ته اوس په دې سیرت کې او په دې سری دعوت کې معلومیږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو کس و، یو د دې نه مخکې خپل هم د توحید په تفصیلاتو باندې نه پوهېده، اوس ورته الله رب العالمین نبوت ورکو. د دې نه وروسته نبی علیه الصلاۃ والسلام څنګه پیل کړی دی؟ دغه د یو کس نه د مدینی ریاست او د مدینی تمکین او د مدینی دغه نبوت دا څنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله په مدد سره قائم کړی دی؟ موږ استاد لپاره په کې خښته نمونه د مجاهدین ورونو، اے مسلمانانو ورونو، باید موږ تاسو دا واورو او بیا عملی کو. نو د ټولو نه اول اسلام راوړلو منقبت هغه خدیجه الکبرى رضی الله عنها ته حاصل دی، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د وحی راتګ نه وروسته چې اول ځل کور ته راغی نو ډیر ویرېدلې و. خدیجه رضی الله عنها ورته ډاډ ورکړه، دا غم لا تړی وکړه او ایمان پی راوړو، لکه مخکې د بخاری حدیث تیر شو د عائشه رضی الله عنها. په دې کې د چا اختلاف نشته. نو زمونږ د اسلام په تاریخ کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته دویمه مؤمنه چې کم دی هغه څوک و؟ هغه خدیجه الکبرى رضی الله عنها و، یو زنانه و. هغې د دې مبارک او مقدس کاروان بنیاد ایښی دی. الله رب العالمین دې ته راضی شي. د اسلام راوړلو دویم شرف او دویم درجه علی رضی الله عنه ته حاصله ده، ځکه علما کرام وایي چې د علی رضی الله عنه پالنه به نبی علیه الصلاۃ والسلام کوله. د نبی علیه السلام تر ابو طالب دا یو داسې سړی و چې بچی زیات او مال کم و، او نبی علیه السلام سره په وړوکوالي کې احسانات کړي و، داغه پالنه کړي وه، او نبی علیه السلام خو همدغه خوی و، دا یې عادت و چې چا به ورسره احسان وکړو بیرته به ورسره احسان کوو. نو دغه زوی علی رضی الله عنه دای تر واخستو، دای خپل کور کې وسو، د دې پالنه کوله، د دې تربیت کوو، د دې کفالت کوو. نو حتما دا مور سره په کور کې یو، کله چې دا معامله راغله دومره حالات په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې راغلل. خدیجه رضی الله عنها ایمان راوړو، نبی علیه الصلاۃ والسلام تفصیلات بیان کړل. نو په دغه وخت کې علی رضی الله عنه په دې کور کې موجود، نو هغه هم ایمان راوړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې علی رضی الله عنه پاله، د دې په اړه باندې ډیر روایتونه راغلي دي، بعضو کې کمزوریان مشته، خو دا خبره صحیح ثابته ده چې اکثر به علی رضی الله عنه د نبی علیه السلام سره یو ځای وو. د علی رضی الله عنه د اسلام سبقت په اړه باندې ترمذی کې یو روایت راغلی دی په صحیح سند سره. زید بن ارقم رضی الله عنه فرمای، اول من اسلم علی، اول چې چا ایمان راوړی دی دا علی رضی الله عنه دی. عمر بن مروی وای، ما دا ابراهیم نخعی ته وویلې، نو هغه وی انکار وکړو، رد یې وکړو چې نه، اول من اسلم ابو بکر صدیق، اول ایمان ابو بکر صدیق راوړی دی په سړو کې. چې د دې لږ غوندې وضاحت پر وروسته راشي انشاءالله. دغه د ایمان راوړلو په وخت کې د علی رضی الله عنه عمر څومره و؟ نو امام ترمذی رحمه الله نقل کوي چې 8 کاله عمر و. سبحان الله، یو ماشوم دی، 8 کلن ماشوم په دومره مطالبو باندې پوهیږي، ایمان راوړي، موحد ګرځي، نن سبا زمنګ استاد سو اتا کلن ما شومانن قران کریم هم نوې شروع کړي، ناظرم ورته نورځي، توحید نه پیژني، طاغوت نه پیژني، اسلام نه پیژني، ایمان نه پیژني، الولا والبرا نه پیژني، کفر، ارتداد، شرک، بدعت دا نه پیژني، نواقص د اسلام باندې نه پویږي، شروط د کلمې باندې نه پویږي. خو دلته هم دغه اته کلن ماشوم دی چې د اسلام بنیاد ږدي، داسې اسلام او داسې دین او داسې ملت چې تر ابد او تر قیامت پورې دا پاتې دی. څومره خلک چې اسلام راوړي، څومره خلک چې ایمان راوړي او د دین د نصرت دپاره کار کوي، په دې کې د صحابو اجر دی، په دې کې د دغه سابقینو اجر دی، او بیا په دې ټولو اعمالو کې د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام اجر دی. خو حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې دې ته ترجیح ورکړی دا چې دغه وخت عمر لس کالو، نو که لس کلن شي او که اته کلن شي، خو بیا هم ماشوم دی، وړوکی دی. لس کلن ماشوم په دې قصو باندې څه پوهیږي؟ په دې جهادونو باندې، په دې هجرتونو باندې، په دې مبارزو باندې هغه چیرته خبر وي کله چې په عام ماحول کې راغټ شي؟ نو اے مسلمان اورورا، ځان په غفلت کې وانه چې ځان دوکه نه کی، د دې اسلام بنیاد کې زرانه قرباني ورکړی ده. د نبی علی سلام نو وروسته خدیجه کبرا رضی الله عنها ایمان راوړی دی، هغې پسې دریم مسلمان چې دی علی رضی الله عنه دی، ماشومانو قرباني ورکړی ده، زرانه قرباني ورکړی ده. د هغې د قربانیو برکت دی چې نن سبا ما او تا اسلام پیژنو، کلمه پیژنو، رب العالمین پیژنو، ایمان پیژنو. نو څنګه ما او تا خو ځوانان یو، الحمدلله رب العالمین قوتونه را کړی دي، دین را ته بیان کړی دی، اسباب را کړی دي. خو بیا هم ما او ته د اسلام د نصرت نه شاته کیږو چې موږ کمزوري یو، موږ نه پوهیږو، حالات برابر نه دي، حالات خراب دي. آخر به دا حالات کله جوړیږي؟ دغه خرابو حالاتو حل څه شی دی؟ علاج څه شی دی؟ دا به څنګه جوړیږي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام څنګه جوړ کړی د الله په مدد سره؟ دغه اتکلن علی رضی الله عنه څنګه جوړ کړی و؟ دغه خدیجه رضی الله عنها د دې حالات مقابله څنګه کړی و؟ خپل خاوند ته څنګه ډاډ ورکړو؟ د توحید د نفاذ په خاطر باندې د خپل خاوند څنګه ملاتړ کړو؟ دغه رنګ چې ما او تمرا پاسیګو، غفلت پریدو او ودریګو، په میدان باندې کلک ودریګو، نو والله العظیم اماغه مدد منګ او تاسو سلام الله رب العالمین کوي چې پرونی علی رضی الله عنه او خدیجه رضی الله عنها سره کړو. عرب اماغه رب دی، رب نه دی بدل شوی، منګ بدل شوی. قران اماغه قران دی، رسالت اماغه رسالت دی، د رب العالمین وعده په ځای باندې دی. خو منګ بدل شوی یو، کمنګ او تاسو ځان برابر کو. نن زما اوستا هر سنگر بدر دی، نن زما اوستا هر سنگر فتح مکه ده، نن زما اوستا هر سنگر ته د حنین په شان ملایکی راتللی شي، د احزاب په شان دغه ائتلافي ځواکونه رب العالمین په هواګانو په سیلګانو باندې وهلی شي. بیا د علی رضی الله عنه په اړه باندې چې راځي چې هغې د سه شنبې په ورځ باندې ایمان راوړی و او د نورو مسلمانانو نه اووه کاله مخکې مونځ کړی و، نو دا خبره صحیح نه ده ثابته. مسند احمد او مصدرک د حاکم کې یو روایت راغلی دی، عفیف الکندی رضی الله عنه فرمای چې ما نبی علیه الصلاۃ والسلام، خدیجه رضی الله عنها او علی رضی الله عنه دا ټول می په یو ځای کې ولیدل، دی ټول مونږ کو او دا اولنی مسلمانانو، د ټول نه اول مونږ دی کړی دی. خو د دې په سند کې اسماعیل بن ایاس په نوم باندې راوی دی چې دا او د دې پلار امام بخاری رحمه الله په تاریخ الکبیر کې ضعیف کړی دی. دریم هغه انسان چې هغه اسلام ته سبقت کړی دی او دریم درجه حاصله کړی ده، د هغه نوم دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه. ابو بکر دا هم د اسلام هغه ابتدایي ستنو کې یو مضبوط ستن ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خلاص و. یو لاس خدیجه و او بل لاس ابو بکر و. صحیح بخاری کې راځي ابو الدرداء رضی الله عنه فرمای نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدق وواساني بنفسه وماله. واذا الله رب العالمين تاسر ولي قلما اي صحابه الكرام تاسو زما تكذيب وک او په هغه وخت کې ابو بکر زما تصدیق وک په ما باندې ایمان راوړو او د خپل ځان او د مال پر خې په ما باندې راوسته، خپل مالم د منه قربان کو، خپل ځان په ما باندې قربانو. دلته وس یو خوږ بحث هغه دا دی چې اول ایمان علی رضی الله عنه راوړی دی او ابو بکر رضی الله عنه راوړی دی. د دواړو کې اول مسلمان کم یو دی؟ څوک وایي علی رضی الله عنه مخکې ایمان راوړی دی، څوک وایي ابو بکر رضی الله عنه. لکه مخکې د ترمذی روایت کې تیر شو چې زید بن ارقم رضی الله عنه فرمایلی چې اول اسلام علی رضی الله عنه راوړی دی. خو همدغه شان په ترمذی کې د ابوبکر رضی الله عنه په اړه باندې هم راځي. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وایي ابوبکر رضی الله عنه په خپله باندې وفرمایلی الست اول من اسلم، آیا ما تر ټولو اول او تر ټولو مخکې ایمان نه دی راوړی؟ په خپله هغه دا ګواهی کوي چې زه تر ټولو مخکې مسلمان یم. امام ترمذی دا خبره کړې ده، اختلف اهل العلم فی هذا فقال بعضهم اول من اسلم ابو بکر الصدیق وقال بعضهم اول من اسلم علی. د علماو په دې خبره کې اختلاف دی، څوک وایي اول اسلام ابو بکر راوړی دی او څوک وایي اول اسلام علی راوړی دی رضی الله عنهما. نو بیا په کې بعض علما کرامو داسې تدبیق کړی دی، اول من اسلم من الرجال ابو بکر واسلم علی وهو غلام ابن ثمان سنین واول من اسلم من النساء خدیجه. وایي په دې نصوصو کې تدبیق هغه داسې کیږي چې ټولو ته اعمال ورکو، د اهمال نه وساتو. په سړو کې اول ایمان ابو بکر رضی الله عنه راوړی دی، په ماشومانو کې اول ایمان علی رضی الله عنه راوړی دی، او په زنانو کې اول ایمان خدیجه رضی الله عنها راوړی دی. دا پکې یو ښه تدبیق دی، خو تقریبا په دې باندې ټول متفق دي چې تر ټولو اول ایمان خدیجه رضی الله عنها راوړی دی. اختلاف په علی او په ابوبکر کې شته، خو خدیجه رضی الله عنها سره څوک اختلاف نه کوي، ځکه اول چې نبی علیه الصلاۃ والسلام راغې خپل کور ته، تر ټولو نه مخکې حال خدیجه رضی الله عنها ته بیان کو، نو هغه په ډاری کې ایمان راوړو. بیا کله چې ابوبکر رضی الله عنه ایمان راوړو، نو د دې د وجې نه د هغه زنانه هم ایمان راوړو. د عائشه رضی الله عنها مور ام رومان هغه هم ایمان راوړو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته څلورم مسلمان چې دی هغه زید بن حارثه رضی الله عنه دی. او امام زهری رحمه الله دلته دا قول کړی دی چې زید بن حارثه د ټولو نه مخکې ایمان راوړی دی. ولې؟ ځکه علت دا ښکاري چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره به هغه هم په کور کې و، نو د کور خلکو د ټولو نه مخکې ایمان راوړو. خبره لا بهر ته نه وتلې، په دې کور کې چې څومره خلکو دی ټولو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړو. نو په دې کې هم کمنګ داسې خبره وکړو چې په غلامانو کې د ټولو نه مخکې زید بن حارثه رضی الله عنه ایمان راوړی دی، نو دا به یو ښه خبره وي. زید بن حارثه رضی الله عنه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام آزاد کړی شوی غلام و. بیا د ده په اړه باندې دوه روایتونه دي چې دا څنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته لاسته راغی. اول روایت دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خدیجه رضی الله عنها په مال باندې دا اغستی و، بیا خدیجه رضی الله عنها نبی علیه السلام ته هبه کو او هغه آزاد کو. دویم قول پکې دا دی چې دا حکیم بن حزام اغستی و، هغه بیا خپل ترور خدیجه رضی الله عنها ته ورکو، او بیا خدیجه رضی الله عنها نبی علیه السلام ته هبه کو. او بیا په ترمذی کې روایت راغلی دی، مستدرک د حاکم کې راغلی دی، بعض علماو حسن ګرځولی دی. جبله بن حارثه چې دا د زید بن حارثه مشر رور دی، هغه وایي چې زه نبی علیه السلام ته راغلم، ورته ومې ویلې یا رسول الله ابعث معي اخي زيدا. اذا النبي عليه الصلاه والسلام ما سره زما دا ورور زید ولېګه چې من خپل کور ته لاړ شو، د پسې مور او پلار خپه دي. قال هو ذا فان انطلق معك لم امنعه. وای دا د زید کزيد سره نو زین نه من کوم لاړ دي شي. قال زید يا رسول الله والله لا اختار عليك احدا. خو زید یو بل خبره وکړه، ورته ویل اے دا الله نبی علیه الصلاۃ والسلام قسم په لزه پتا باندې بل څوک نه غوره کوم، پتا باندې خپل مور خپل پلار خپل ورور او خپل خويندې دا نه غوره کوم، ستا صحبت ما ته ډیر محبوب دی، ډیر بختور انسانو. نو جبل بن حارثه فرمای فرأيت رأي اخي افضل من رأيي. وای زما د ورور رای فکر نظر او سوچ او پریکړه چې کوم دی زما د پریکړې او نظر نه غوره و، دا ته غوره تمامه شو کنه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په صحبت کې پاتې شو، دا غ صحابي وګرځیدو، څومره فضیلتونه او تعالی رب العالمین ورکړل. د نبی علیه السلام نورسته پنځم مسلمان چې وو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه. صحیح بخاری کې هغه فرمای ما اسلم احد الا في اليوم الذي اسلمت فيه ولقد مكثت سبعه ايام وإني لثلث الإسلام دده هم دا دعوه دا چه ما نمخ که چه اسلام نورا وله او زب اسلام که درهم کسو ما نو یا خود ده مقصد داده چه ما نمخ که صرف و صرف نبی علیه السلام او خدیجه رضی الله عنها ایمان را وله او یا مقصد داده چه پا ازادو سلو که ز درهم کسو ما چه ما ایمان را وله ده خو الغرز ده هم سابقینو کیو اول ایمان را وله ده شپگم ابو ذر غفاری رضی الله عنهم داده ولری چه زب اسلام که سلورم کسو ما د مانه مخ کې درې کسان ایمان راوړو او زه په دې کې سلورم ما ابن حبان روایت راوړی دی چې حسن ترسیږي ان شاء الله كنت ربع الاسلام اسلم قبلي ثلاثه وانا الرابع زه سلورم مسلمان ما او زمانه مخ کې درې کس مسلمانانو یو نبی علی صلوات و سلام یو ابو بکر رضی الله عنه او بل بلال رضی الله عنه د درې کسانو مانه مخ کې اسلام راوړو او د اخې نروست سلورم مسلمان اغزو ما خروست براش ان شاء الله چې د ابو ذر رضی الله عنه دا خبره کمزوري ده دا هغه په خپل ګمان باندې دا خبره کړی ده او ولې دا خبره کړی ده دا هغه علت برو سراش ان شاء الله خو ابن حبان رحمه الله دا هغه د وینا یو بل تطبیق کړی دی قول ابي ذر كنت رابع الاسلام اراد من قومه لان في ذلك الوقت اسلم الخلق من قريش وغيرهم وای د ابو ذر رضی الله عنه د دې وینا مقصد دا دی چې زه سلورم مسلمانو ما معنا په خپل قوم کې سلورم مسلمانو ما زه کوي دا غنه مخکې خو ډیر قریش ایمان راوړی وو بلکې نور خلکو ایمان راوړی وو ابو ذر رضی الله عنه ایمان روسته وو هم مسلمان بلال رضی الله عنه دا هم هغه سابقینو خلکو نه دی چې په ابتدایي ورځو کې په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړی دی اغه خو خپل دا داوه چیرته نه کړی چې زه اولنې مسلمان ما خو مسلم روایت کې راغلی دی عمر بن عبسه السلمي رضی الله عنه فرمای كنت وانا في الجاهليه اظن ان الناس على ضلاله وانهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الاوثان وي په جاهلیت کې زمان دا عقیده و ما دا فکر کو چې دا خلک په ورانه او په غلطه باندې روان دي دا خلک په کم دین باندې دي چې دوی د بتانو عبادت کوي نو دا سره دین نه دی دا صحیح طریقه نه ده دا چا فطرت چې جوړ وي هغوی په جاهلیت وختونو کې هم توحید پیژندو لکه نبی علیه الصلاه والسلام لکه زید بن عمر بن نفیل لکه ابو ذر غفاری لکه عمر بن عبسه او داسې نور مشهور چې کوم خلک دي تیر شوي دي په تاریخ کې راغلي دي فسمعت برجل بمکه یخبر اخبارا نو ما دا خبره واورېده چې په مکه کې یو کس دی د وحید اولری رب العالمین د طرف نه خبرونه ورکي فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكه نو اس ورلی باندې کین استمو نبی علی صلوات و سلام تراغلم چې ګورم نبی علی سلام پټ دعوت کوي او قوم په خلاف باندې ولاړ دی قوم مبارزه کوي تکلیفونه وتور کوي نظم غلی ورغلم نبی علیه السلام خواته وای ما تویل ما انت قال انا نبی فقلت وما نبی قال ارسلنی الله فقلت وبأي شيء ارسلك قال ارسلنی بصلة الارحام وكسر الاوثان وان يوحد الله لا يشرك به شيء وای ما تویل تسوکی وای غرت ویل زنبی ما وای ما تویل چی نبی سا شی وای زه الله رب العالمین رالی گلی ما وای بیا مې ته پوسو کې چې په سشي سره را لګلی وای اغه را ته جواب راکو چې زی په سیل رحمی سره را لګلی ما د بوتانو ما تولو سره را لګلی ما بوت شکن نبی ما او په دې خبره باندې را لګلی ما چې رب العالمین توحید بیان کم د اغه توحید عملی کم او اغه سره هیڅ قسم شرک ونه کړی شي قلت له فمن معك على هذا وای ما او تل چې تابان نور چا ایمان راوړی دی ملګری دی سوک دی صحابه دی نور سوک شته قال حر وعبد وی نبی علیہ السلام را تو فرمایل چې یو آزاد کس دی او یو راسره غلام دی دو کسان دی قال و معه یوم اذن ابو بکر و بلال ممن آمن به وی پا دغا وقت که صرف ابو بکر رضی اللہ عنه او بلال رضی اللہ عنه اغا کسانو چی پا غبانی ایمان را وڑیو نگور پا دی حدیث که دی بلال رضی اللہ عنه سبقت د اسلام اغا ثابت شو خو بیا دلتا علماء کرام وی چې نبی علیہ السلام ورته دغه وقت که طول مرگری و نخودل د احتیاط د وجنه و نخودل ځکه دغه وخت کې دعوت علانی شوی نو ملګرو ته تکلیف رسیدو او دا اصول او قاعده ده کنه د مجاهدینو امیر به ټول مرګری د یو بل نه خبري نبی علی السلام ورته جامع لفظ ویو بس آزاد غلام را سره دی اخی فکر داو کو گنی دو کسان وسره دی فقط نو هم دا علت دی چې عمر بن عباس رضی الله عنه وای چې سلورم مسلمان یم. نو سلورم مسلمان نه دی خو دومره خبره ده چې سابقینو کې دا هم شامل دی خو د دنه مخکې ډیرو صحابو ایمان راوړی و. نبی علیه الصلاه والسلام فقط د احتیاط د قبیلې نه دته ټول نه دی ښودلی او داسې یو جامع لفظ یې ورته ویلی دی حر و عبد. نو دینه دا مراد کیدلی شي چې دغه دوه جنس نبی علیه السلام مراد کړي وي چې آزاد خلک هم راسره دي او غلامان هم راسره دي او یا فقط ابو بکر او بلال رضی الله عنهما چې دا دواړه ښکاره او واضح او مشهور په خلکو کې دا یاد کړل او نور پټ کړل. دی ته وایي د راز ساتل او دی ته وایي د امیر بصیرت ځکه چا چې څومره راز واغستو هغومره خپل ځان خپله وتړو هم شرعن او هم عقلن په خارج او نفس الامر کې دا خبره ثابته ده. فقلت اني متبعك قال انك لا تستطيع ذلك يومك هذا الا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع الى اهلك فاذا سمعت بي قد ظهرت فاتني. ويمارتل چزستا تبداريكما دلت سرپاتيكيگما ونبي عليه السلام رتويل چدنن روزي طاقت نلري دلت ما سر نشي پاتيكدله تزما حالو دي خلقو حال نگوري چزما قوم ما سر سكي زما صحابو سره کم سلوک او کم برداشت کیږي. نو ته لاړ شه خپل اهل ته دې لاړ شه. کله چې زه راښکاره شوم کله چې مال الله رب العالمین تمکین راکو نو بیا به ته راشي. او د دې خبرې نه معلومیږي دا چې دا وروسته وخت دی ځکه قریشو جرأت پیدا کړو مسلمانانو ته تکلیفونه رسول نو دغه وخت ډیرو صحابو اسلام قبول کړو. او دته چې دا خبر رسېدو دومره خبره به هر وتله د مکینه خو معلومیږي دا چې مکه کې خو ډیره خوره شوې وه. نبی علیه السلام دا ولېږو خپل علاقې ته خپل وطن ته خپل اهل ته ځکه هغه سره تمکین نه و او دا امید و چې دا به په خپله علاقه کې دعوت شروع کړي. قال فذهبت الى اهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وكنت في اهلي فجعلت اتخبر الاخبار. زه خپل اهل ته وګرځیدم نبی علیه الصلاه والسلام مدینې ته راغې او زه خپل علاقه کې یومه خبرونه ومې څارل خلکو نه مې تپوسونه کول تر دې پورې کله چې مدینې ته راغې د خلکو نه مې تپوس وکړو د مدینې څخه خلکو ما ورته وویل چې هغه سړی چې راغلی دی څنګه چل دی په مدینه کې. وایي دغه خلکو راته وویلی چې هغه ته خو ډېر زیات خلک را روان دي او خپل قوم وجلو خو د دې وسې ونه شو. نو زم بیا مدینې ته راغلمه نبی علیه السلام باندې داخل شوم ورته ومې ویلی یا رسول الله اتعرفني؟ قال نعم انت الذي لقيتني بمكه. قال فقلت بلى. وما ارتويل چې ما پیژنې د نبی علی السلام اخویل چې او ته مخې کنه مکی ته چراغلې وي. ما ارتويل چې او بالکل صحیح خبره دی وکړه. رواه مسلم دا روایت مسلم راولې دی. دغه رنګ په سابقینو کې یو سکه سان نورم داخل دی چې ان شاء الله پراتلون کې درس کې بعد هغه مختصره تذکره وکړو چې چاچا اول اسلام راوړیو او بیا د هغې پسې به د جهري دعوت خبره بیان کړو چې نبی علیه السلام څنګه په مکه کې علی الاعلان د غونډۍ په سر باندې ودرېدو او ټولې مکې ته علی الاعلان او برملا دغه د توحید کلمه او دغه د توحید مطالب ورسول په خلکو باندې غاړه خلاصه کړله او د هغې نه وروسته په صحابه کرامو باندې په نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې او دغه په ملګرو نارینه او زرانو باندې کم کم تکلیفونه راغلل څنګه مبارزه غي وکړه هوډ او عزمونه مات نشو قدمونه د الله رب العالمین په مدد سره پیاوړي وساتل حوصله او عزمونه مضبوط وساتل. نو د دې بیان به ان شاء الله په راتلونکي درس کې وکړو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د نبی علی السلام په نقش قدم باندې روان کړي. امین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.